życie nigdy nie umrzeć próbując, zanim ta noc zgaśnie, nic o tym nie mówiąc. Nie dać satysfakcji tym, co spiskują dym, za nich uroń, niech za nie mówią. Nadal w życiu tylko jeden plan, nigdy nie umrzeć próbując, zanim ta noc zgaśnie, nic o tym nie mówiąc. Nie dać satysfakcji tym, co spiskują dym, za nich uroń, niech za nie mówią. Nadal w życiu tylko jeden plan, nigdy nie umrzeć próbując, zanim ta noc zgaśnie, nic o tym nie mówiąc. Pozwól tylko pożegnać czarną różą dym, za nich uroń, niech za nie mówią. Jestem rocznik 8-6, jak nie kumasz radioaktyw, ale to nie zmienia nic. Opowieści masz jak zarni, tylko to jebany syf. Tu nawet że kończą bajki, jak chcesz włóż moje skoki i ogarnij. Yo, wydycham smog, jakby to było najlepsze te hace, ziomek. Przyspiesz o pulsa, moi ziomale odpalają racy, ziomek. Gdzie jest twój ziomek? Znów niedostępny abonent. Jebasz te miliony monet. Kurwa, koniec, pewnie stawią swe kroki. Chociaż fałszywi są jak roki. Mamy dużo większe plany niż te stare jebane bloki. Niż te stare jebane bloki. I te brudne, zgniłe ulice widzę. Dalej ziomek tak samo, czy to rybnik, czy Katowice. Więcej, dużo więcej niż te pazerne serce. Lejce kręcą się w ósemce. Zardzewiałe klatki, szybkie ręce. Tęcze zbiją pensje prędzej. Nie w tą stronę, sram na respekt jak są mamone. Masz dwie ręce i czyste serce. Jak ty chcesz więcej, nadal to walczy swoje. Tylko jeden plan, nigdy nie umrzeć próbując, zanim ta noc zgaśnie, nic o tym nie mówiąc. Nie dać satysfakcji tym, co spiskują dym, za nich uroń, niech za nie mówią. Nadal w życiu tylko jeden plan, nigdy nie umrzeć próbując, zanim ta noc zgaśnie, nic o tym nie mówiąc. Pozwól tylko pożegnać czarną różą dym, za nich uroń, niech za nie mówią. Aż rozumią, że zarazę przywiazłość, w każdym z nas widzi cel. Kogo ominie włos, komu nie pozwoli biec. Kto ze mnie ciężar by zdjął i wybaczył każdy grzech. Morzem zawładnę sztorm, zło wtulone w moc i sierp. Ominąć wyrocznie, nim opadnie Uri. Owinie jak ocem, los chce nas nie czulić. Obliwia te dla nich, jeśli przeciwnie snuli. Oryginałem nie będzie nikt, to mi źle wróży. Znam strach i mantrę, przychodzi nagle, łapiesz po nami jak lew. Kto jaką padrę, kto czeka na dnie, by jak wimadę nas gnieść. Co moją zgubą, kto jest mym wrogiem? Próżnią i bzdurą próbują mnie zwieść. Ostatnią próbą przyrzekam przed Bogiem, nie mogę dłużej już cierpienia znieść. Błądzę pośród ulic, w świetle białej luny, samotny, jakby świat miał dziś wolne. Widzę podstęp w ludzkich oczach, jakbym mieszkał w tam za horyzontem utknęło słońce. Nadal w życiu tylko jeden plan, nigdy nie umrzeć próbując, zanim ta noc zgaśnie, nic o tym nie mówiąc. Nie dać satysfakcji tym, co spiskują dym, za nich uroń, niech za nie mówią. Nadal w życiu tylko jeden plan, nigdy nie umrzeć próbując, zanim ta noc zgaśnie, nic o tym nie mówiąc. Pozwól tylko pożegnać czarną różą dym, za nich uroń, niech za nie mówią, aż zrozumią, że tu gdzie noc się przeplata z dniem, ze łzami uśmiech walczy. Ulica daje cień, większość wraca na tarczy. Księżyc zabija sen, nikt nie chce słyszeć prawdy. Stos pogardy fałszywej mantry przebija serce jak dość bogaty ten, kto widzi więcej i patrzy dalej i ma wiarę, wciąż biegną. Wyścigu szczurów, koniec kostnicy i kryminale tu bledną. Marzenia, plany, ich ideały płyną jak ścień. Nikt nie chce żyć normalnie już, alkohol to jedyny lek. Ogarnia lęk mnie, czasem przez ciało przychodzą mi dreszcze. Że gubię sens, ej, omijam to, co w życiu najlepsze. Kwaśne jak deszcze, spojrzenia to bezsens. Ludzi co wcześniej zatruli serce, zwiędłe życiorysy w szarym mieście. Nadal w życiu tylko jeden plan, nigdy nie umrzeć próbując, zanim ta noc zgaśnie, nic o tym nie mówiąc. Nie dać satysfakcji tym, co spiskują dym, za nich uroń, niech za nie mówią. Nadal w życiu tylko jeden plan, nigdy nie umrzeć próbując, zanim ta noc zgaśnie, nic o tym nie mówiąc. Pozwól tylko pożegnać czarną różą dym, za nich uroń, niech za nie mówią, aż rozumią, że